Bueno, queridos ointes, voltemos a baixar a peza de música de este convidado de hoxe, pero temos ao outro lado do fío telefónico unha responsable de cultura da Asociación Rosalía de Castro, que é Miriam. Damoslle a benvida e queremos que nos dé cinco minutinhos, como din os cataláns, pois un bocadiño. Miriam, boa tarde. Boas tardes, Xulio, encantada de estar contigo. Bueno, e nos recibirte con moitísimo ánimo e moitísimas grazas por participar con nosotros. De verdade que eses incentives que te vou pedir quere dicir que vas a darlle noticias e novidades importantes a todos os nosos ointes e seguidores. Perfecto. Veña. Comenzamos dicindo que de aquí uns minutiños ou de aquí un pouquiño pois tendes actuación nesa grande festa de Nou Barris, que é o San Froilán, remedo do San Froilán galego, non? Efectivamente, esta tarde estarán pois nunha hora, unha cousiña así, van a estar todos os grupos da asociación, porque ademais a verdade que está, eu penso que esta é unha desas actuacións que collemos con ganas, é a primeira que facemos prácticamente o vir de agosto. Sí. Entonces vai a ir a nosa banda de gaitas, os seniors. Sí. Que ademais sempre, normalmente abren eles a actuación. Carai, dadeslle paso os maiores logo entón. Exactamente, lo primero lo mejor. Moi ben, moi ben. Despois teremos tamén o grupo de a banda de gaitas, vaya, co grupo de baile. Uh-huh. Irán as cantareiras tamén, as Rosalieiras, que ti formas parte delas, que todo. Sí, yo tengo velas, sí, exactamente. Digo, bueno, queda mellor decirlo así en terceira persona, pero claro. Sí, estaremos ali. Con respecto a elas, quero che dar unha noticia. O día, bueno, un día exacto deste mes vai a vir Xavier Díaz e xa me dixo a ver si alguén de vosotros achega precisamente a Tradicionarios de Gracia para estar con él, ¿eh? Pois encantadísimas, porque penso que ademais abriron as taquillas pas entradas, penso que foi esta semana. Sí, sí, o sea, sí. Que xa estábamos un pouco seguindo yo. Moi ben. Veña, sigue. Xa, sí. E nada, de últimos teremos os nosos pequenos, que son a ledicia de todos nós, que se nos cae a baba con eles, serán os que pechen a actuación. Sí. E ese o que temos hoxe, onde fomos a tocar os himnos nesa izada de bandeiras, na Plaza Mayor da Nou Barris. Nada, como te comentaba, un acto moi bonito que nos une un pouco a todos os galegos de Barcelona, ali no centro, en Nou Barris, e acompañando os amigos da Asociación de San Froilán. Pero tamén tens máis noticias, porque teño entendido que a semana seguinte en Hospitalet de Llobregat ou por aí, ou non sei se... Efectivamente. A ver. A semana que ven o sábado pola tarde, e non temos outra confirmada, pero o sábado pola tarde estaremos acompañando os nosos amigos da Casa Galega del Hospitalet e iremos a facer unha actuación ao Hostifolk. Hostifolk. Pola tarde. O sea que exactamente. Na Plaza Europa, me parece que se chama ese sitio. No sé. Exactamente, sí. Vale. O evento que les fan, eu penso que van pola quinta edición ou unha cousa así, e o Hostifolk. Xa le van a estar facendo. Este ano, ademais, traen outros grupos famosos, non? Como penso que Búhos. Sí. E así. E Milladoiro, me parece que tamén. Milladoiro, pode ser, sí. Jo. Bueno, un grande espectáculo que ofrecen os nosos compoñentes do grupo de gaitas e de danzas de precisamente do Hospitalet, xunto coas cantareiras e os cativos. Moi ben. Exactamente. Máis cos novidades da entidade. Cousiñas que este mes ven encargado. Temos o magosto, día 26 de outubro. Aí. Na nosa entidade, bueno, como a todos os anos, degustaremos castañas. Estános e o viño e a bebida vai ir, penso que a cargo de cada socio. Pero bueno, si sí, contamos con eso, con despois haberá tamén unha pequena festiña, un pouco de música. Así que nada, invitar a todos os socios e a todo aquel que nos escuite a unirse a nos na celebración do magosto, 26 de outubro, a partir das 7 da tarde. Me parece que tamén hai preparación dos campeonatos de xogos de mesa, non? Exacto. Preparación, vamos. Temos o campeonato de tute, sí, que penso que comeza precisamente tamén o día 26. Uh-huh. A semana seguinte empezamos co campeonato de brisca. A brisca planteámola como un xogo máis pequeno. Sí. O campeonato de tute ten tres sesións, tres tardes. Uh-huh. A brisca preveemos que acabarán dúas, porque claro, as partidas de Visca son máis cortiñas. Muy pero bien. Tamén ao mellor tamén aparece alguén demandando o xogo de dominó, non sei, pero ao mellor tamén se o puede... dominó suele ser máis adiante. Vale, sí, vale. Sí, sí. Perfecto, que ademais premios para todos os gañadores, non? Unha cousa, claro, que tamén hai que adiantar, aínda que non está completamente rematado, é o feito da grande festa, bueno, o festival que eu chamolle Semana Cultural da Asociación Rosalía de Castro, que remata co entrega dos premios do 38º certame de Rosalía de Castro, non? Que será precisamente en decembro, pero que bueno, que temos que ir adiantándolles que vai a haber unha cea especial, será nesas datas que coinciden con festa do 6, 7 e 8 de decembro, pero seguro que teremos muitísima afluencia. Los galegos e o San Martiño coincide ca matanza, pero como este ano de mala lúa, vámonos quedar esa fecha en Barcelona, van a ver todos a vernos. Muy bien. Ademais, terán posibilidade de todos os socios que se acheguen de poder recoller o libro que se publicou, que xa temos, me parece que na propia entidade, por lo menos algunhas caixiñas vin por ali, que son o libro que recolle os 5 últimos premios dos gañadores de ese noso certame, non? Efectivamente, chegou xa esta semana. Teremoslo disponible. Bueno, a mellor somos capaces de agasallárllelo os que veñan, ¿eh? penso que sí. Bueno, que é un primeiro comenzo e unha primeira entrada de comunicación contigo, pero que nos contamos que sexa moito máis asidua a túa presencia aquí e a túa participación, porque teño entendido que dende a asociación eso puxestedes en marcha unha fórmula de comunicación e unha forma de traballo repartida en responsabilidades diferentes, non? Efectivamente, este ano ca nova xunta que eleximos, non me acordo cando votamos, penso que votamos a final de brau, bueno, un pouco nesta nova tempada, o objetivo é un pouco acercarnos máis a todas as áreas que compoñen a asociación, non? Pois sempre tivemos un delegado de do que é o grupo de baile, da banda de gaitas, e un pouco ahora o que buscamos é poñer diferentes delegados pois para tamén axudarlo e impulsar ter un pouco máis de comunicación co resto das áreas. Eu en cultura, temos a Nuria e a Cristina nos temas da Asociación da Dona. Xa digo, un pouco o obxectivo é ir un pouco máis todos a mão, é máis xuntos. Ampliar comunicación, que por certo, cando veñas xa nos axudarás para que, non sei, Spotify, YouTube, Instagram e todo eso se poida aproveitar desde a radio tamén. Exactamente, algo regallaremos. Ai, eu teño ganas de que xente nova nos axude a que todo isto teña máis amplitude. Desexarte que teñades moitísimo éxito, xa sabes que nosotros somos talismán para as persoas cos que falamos, por lo tanto, hoxe teredes moitísimo éxito porque nos, eso, somos... Moitas gracias. Graciñas, non te incomodo máis. Bueno, pois ampliamos aos nosos ointes que en breve ti pasarás por aquí. Perfecto, quedamos así entón. Miriam, unha aperta grande en Viquí. Unha aperta, boas tardes. Boas tardes. Chao. Darlle moitísimas gracias a Miriam, pero tamén darlle aos que nos están escoitando, Rosana Prieto Florines e o propio Óscar, dicenlle que lle gusta, que lle está gustando a nosa publicación, por lo tanto, aí adiante vai a nosa cousa. Queridos ointes, voltamos a escoitar outro bocadiño de música e seguimos. Down fast, money junkies, blind junkies, too many money junkies in the world. Money junkies. Now we count to our minds. Yankees, blind Yankees, too many money Yankees in the world.